wątroba i prawidłowy poziom cukru. Aflofarm. Wyciąg z liści garczocha wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Pytacie, jakie jest najpiękniejsze jesienne przysłowie? My, kule, kochamy to. Przyszła jesień. Grajcie częściej. W kumulacji Lotto do wygrania 8 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 4 dzień listopada, minęła godzina 17. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. A w nim powiemy o toczących się rozmowach o stworzeniu koalicji rządowej i planach wprowadzenia rotacyjnego marszałka Sejmu. A także o bezprecedensowym ostrzeżeniu dla obywateli Izraela, aby powstrzymali się od podróżowania za granicę. Sprawdzimy też, jakie atrakcje czekają na uczestników Międzynarodowego Festiwalu Ignacego Jana Paderewskiego. Wydarzenie rozpocznie się już za 2 godziny. W gronie Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Nowej Lewicy trwają rozmowy w sprawie przyszłej koalicji. Pierwsze posiedzenie Sejmu odbędzie się 13 listopada. Według nieoficjalnych informacji w ciągu najbliższych dni mają pojawić się oświadczenia w sprawie składu przyszłego rządu oraz umowy koalicyjnej. Niewykluczone, że będzie ona zakładać rotacyjne obsadzenie stanowiska marszałka Sejmu. Na ten temat dyskutowali goście śniadania w Trójce. Olga Semeniuk-Patkowska z Prawa i Sprawiedliwości mówiła, że ze względu na różnice interesów możliwych koalicjantów wprowadzenie rotacyjnego marszałka Sejmu nie zagwarantuje stabilności. Ja nie będę tego nazywała rotacyjnością, ale zmiennością, a dzisiaj Polska potrzebuje stabilności i stabilizacji. I z tej koalicji wyłania się taki głos rozsądku ze strony PSL-u, gdzie pani poseł Pasławska powiedziała, że uważa, że to nie jest dobry pomysł, aby wprowadzać właśnie taką rotacyjność i przekładać ten schemat Brukseli na schemat Polski. Oczywistym jest, że ze względu na to, że jest bardzo dużo frakcji w tej koalicji, to trudno jest tutaj dopatrzeć się czegoś, co będzie jednolitością i stabilnością. Eurodeputowany Andrzej Halicki powiedział, że model zmian na stanowiskach w połowie kadencji funkcjonuje w strukturach Unii Europejskiej. Podkreślił, że najważniejsze stanowiska są poddawane ocenie, co miałoby też miejsce w przypadku wprowadzenia rotacyjnego marszałka Sejmu. Rzeczywiście przy konstrukcji wielopartyjnej, a w Parlamencie Europejskim wielu grup politycznych, jest wspólna i dlatego między innymi ta reprezentacja wymienna w połowie kadencji. Ursula von der Leyen również podlega takiej ocenie i Komisja Europejska, bo to jest organ wykonawczy de facto, praktycznie wykonujący to, o czym decydują rządy na poziomie Rady Europejskiej. Rada Europejska również podlega takiej wymianie, jak w Parlamencie mamy przewodniczącą, tak? Dzisiaj Roberta Metzola, wcześniej Sassoli, czyli socjaldemokrata i przedstawiciel Hadecji w połowie. Według nieoficjalnych doniesień projekt, o którym dyskutują przedstawiciele KO Trzeciej Drogi i Lewicy, zakłada zmianę marszałka Sejmu po 2 latach w połowie kadencji. Na polskich drogach można spodziewać się dziś więcej patroli policji. Funkcjonariusze kontynuują kontrole związane z niedawną uroczystością Wszystkich Świętych. Jak tłumaczą, dopiero dziś wielu kierowców będzie wracać do domu. Policjanci apelują o ostrożną jazdę. Tylko wczoraj doszło do 54 wypadków, w których zginęły 3 osoby. A 66 zostało rannych. Policja poinformowała, że zatrzymano też prawie 200 pijanych kierowców. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Izraela wydało bezprecedensowe ostrzeżenie dla obywateli, aby powstrzymali się od podróżowania za granicę, jeśli nie jest to konieczne, oraz aby ukrywali swoją narodowość, jeśli będą musieli odbyć podróż zagraniczną. Wiemy, że społeczności żydowskie i ich instytucje, izraelskie misje dyplomatyczne i lotniska obsługujące loty do i z Izraela są kluczowymi celami uciekających się do przemocy antysemitów, powiedział rzecznik izraelskiego rządu Eilon Levy. Ostrzeżenie dotyczy zwłaszcza państw arabskich, bliskowschodnich, regionu Kaukazu Północnego oraz krajów graniczących z Iranem. W Warszawie już za 2 godziny rozpocznie się 10. Międzynarodowy Festiwal Ignacego Jana Paderewskiego. W programie jubileuszowej odsłony wydarzenia znalazło się 7 koncertów. Z powodu trwającej wojny na Ukrainie organizatorzy zaprosili artystów z tego kraju. Festiwal zainauguruje wieczorem w Promie Kultury recital fortepianowy ukraińskiego pianisty. Danilo Sajenko, laureat konkursu pianistycznego w Bydgoszczy, od nas dostał nagrodę w postaci koncertów. Powiedział w radiowej jedynce szef festiwalu Wiesław Dąbrowski i dodał, że misją koncertów jest przywrócenie pamięci o światowej sławie pianisty i kompozytorze, mężu stanu, dyplomacie i polityku Ignacym Janie Paderewskim. Dzięki jego zwycięskiej batalii na konferencji pokojowej w Wersalu Polska odzyskała niepodległość. Festiwal potrwa do 13 listopada. Agata Woźniak, Polskie Radio. A Polskie Radio jest właśnie patronem medialnym tego festiwalu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz czas na serwis sportowy Trójki, Robert Grzędowski. Medalowe wieści z Mistrzostw Europy w judo. Angelika Szymańska wywalczyła we francuskim Montpellier brąz w kategorii do 63 kg. W decydującym pojedynku wygrała przed czasem z Węgierką Sophie Özbasz. Posłuchajmy klubowej trenerki Angeliki Szymańskiej, czyli wicemistrzyni olimpijskiej z Atlanty Anety Szczepańskiej. Obawiałam się tej walki o trzecie miejsce, bo to jest trudna też przeciwniczka dla Angeliki. No i początek też nie wskazywał na to, że to będzie tak fajnie wyglądała ta walka. Jednak Angelika miała dzisiaj bardzo dobry, skuteczny parter i po raz trzeci wyciągnęła dźwignię w trzeciej walce. Super, no bardzo się cieszę, i euforia niesamowita. Pierwszy medal jej w imprezie mistrzowskiej w seniorkach, więc tym bardziej na to czekałam bardzo długo, Angelika tak samo. Ten brązowy medal ma dodatkową wagę, bo Mistrzostwa Europy są zaliczane do kwalifikacji olimpijskich. Trzy mecze PKO BP Ekstraklasy to piłkarski plan soboty na polskich boiskach. Pierwsze spotkanie już się zakończyło. Pogoń Szczecin wygrała na wyjeździe z Puszczą Niepołomice 2-0, mimo że od 38 minuty grała w dziesiątkę po czerwonej kartce dla Norwega Ulvestada. Gole strzelili Kamil Grosicki i Greg Kuluris. Pogoń w tym momencie wskoczyła na trzecie miejsce w ligowej tabeli. O 17.30 rozpocznie się mecz Widzewa Łódź z Wartą Poznań, o 20.00 zagrają Lech Poznań i Ruch Chorzów. A z wieści organizacyjnych, Związek Piłki Ręcznej w Polsce zgłosił swoją kandydaturę do organizacji Mistrzostw Europy Mężczyzn w 2030 i Mistrzostw Europy Kobiet w 2032 roku, mówi prezes ZPRP Henryk Szczepański. Chcemy zabezpieczyć takie przedpole. Trzeba dużo wcześniej się zgłaszać, żeby otrzymać taką imprezę. W związku z tym, że terminy IHF i EHF wyznaczył określone, to my w różnej konfiguracji się zgłosiliśmy. Organizujemy sami, samodzielnie Mistrzostwa Świata chłopców do lat 21. To już są mężczyźni, którzy coś grają. I to będzie właśnie ten zespół, który już tutaj powinien się pokazać, a za kilka lat powinien zdobywać medale. Decyzje dotyczące turniejów z 2030 i 2032 roku zostaną podjęte za nieco ponad rok, w grudniu 2024. Jutro pogoda w kratkę, zachmurzenie będzie umiarkowane, ale miejscami też i duże. Spodziewane są opady deszczu w Małopolsce, na Podkarpaciu, a także na południu Śląska o natężeniu umiarkowanym. Termometry pokażą od 9 do 12 stopni, a w rejonach podgórskich od 6 do 8. Zapraszamy do reklamy. Co teraz dawać dzieciom na odporność? Sama zobacz. Rutinacea Junior Plus. Syrop dla dzieci wzbogacony o czarny bez i cynk. To naprawdę bogaty skład. Teraz jak znalazł. Spójrz. Witamina C i cynk wspomagają układ odpornościowy, a czarny bez dodatkowo wspiera układ oddechowy. Dlatego dzieci codziennie dostają właśnie Rutinacea Junior Plus, by wspomagać ich zdrowie. To już wiem. Co teraz będzie brał mój Krzyś? Suplement diety Rutinacea Junior Plus. Wzbogacona o czarny bez i cynk. Odporność na potęgę. Aflofar. Proszę Państwa, co za emocje! Zbliża się już do końca, chyba padnie rekord. Doskonała praca rąk. Przekłada kolejne kartki, jest bardzo skupiony. Duże napięcie, to chyba kryminał. Wszystko w jego rękach. Kolejna książka. Tak! Proszę Państwa, coś niesamowitego! Będzie mistrzem! A teraz czas na Ciebie. Czytaj i wejdź do gry. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 w latach 2021-2025. Kaśka, to ty? Tak. Ale schudłaś. Stosujesz jakąś dietę? Nie, stosuję tabletki na wątrobę Hepa Slimin. Zobacz, wątroba spisuje się wspaniale i jem wszystko, choćby czekoladę. Widzę, że Hepa Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko taki słodki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać Hepa Slimin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę. Suplement diety Hepa Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9,5 minuty po godzinie 17. No, teraz to już ciemno za okrami, więc dobry wieczór Państwu. Trzymaj z Trójką. Czyli czyli trójkowa audycja podróżnicza dla wszystkich ciekawych świata. Do 19 podróżujemy po świecie w poszukiwaniu ciekawych miejsc, w których dzieją się ciekawe rzeczy. Witold Lazar, zapraszam. Witam w drugiej odsłonie naszego dzisiejszego spotkania. I'm not afraid to die. Szymaj z Trójką. Prawie 18 minut po godzinie 17. Audycja, w której poszukujemy ciekawych miejsc, w których dzieją się ciekawe rzeczy. Daleko szukać nie musimy, bo ciekawe rzeczy dzieją się nad morzem. Poszukiwacze skarbów z wielu regionów właśnie teraz zjeżdżają się nad Bałtyk. Powodem są sztormy. No, sztormy to potężne zjawiska, ale właśnie podczas jesiennego wzburzenia morza na plażach pojawia się najwięcej poszukiwaczy bursztynu. Za te największe okazy jubilerzy płacą nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Okazy, w których zatopione są owady, bywają warte dziesiątki razy więcej. Właśnie dlatego teraz, podczas sztormów, wiele osób opanowuje bursztynowa gorączka. Kolejni zbieracze ruszają na brzeg, aby mieć szansę na znalezienie wyjątkowego okazu. Jednak żeby zwiększyć na to swoje szanse, warto wiedzieć, gdzie, kiedy i jak szukać bursztynów. No, bursztynów najlepiej szukać podczas sztormów lub chwilę po ich zakończeniu, wtedy jest trochę przyjemniej, ale to wiedzą wszyscy. To właśnie wtedy na brzeg trafia wskutek sztormu wiele przedmiotów, które spoczywały dotąd na dnie morza. Na tym jednak nie koniec. To nie jest jedyna wiedza, jaką warto uzbroić się, wybierając się na bursztyny. Co jeszcze zatem warto mieć i wiedzieć, wybierając się na bursztyny? O tym za chwilę. Trzeci Polskiego Radia. Put on it. 28 minut po 17. Trzymaj z Trójką. Ciekawe miejsca, ciekawe rzeczy. Jak wspominałem Państwu, ciekawe rzeczy dzieją się nad Bałtykiem teraz. Jesień to idealny czas dla łowców bursztynów. No i właśnie oni teraz tłumnie zjeżdżają nad nasze polskie morze. Właśnie teraz, kiedy morze jest wzburzone, o brzeg rozbijają się potężne fale, na piasku można znaleźć cenne okazy. No i teraz uwaga, bo bursztynu nie powinno szukać się w piasku czy na piasku. Zastygłej żywicy warto wyglądać pośród patyków, pośród roślin, glonów, które morze wyrzuciło na brzeg. Jest bowiem duża szansa, że to właśnie w całym tym bałaganie zaplątały się bursztyny. Na poszukiwania warto udać się w nocy, no ale tylko pod jednym warunkiem, że oprócz zwykłej latarki, którą oświetlamy sobie drogę i plażę, mamy też ze sobą latarkę ze światłem UV. Jak się bowiem okazuje, bursztyn w świetle ultrafioletowym ma bardzo jaskrawy, żółty kolor. Dzięki temu wypatrzenie go w wodzie czy morskich śmieciach wyrzuconych przez fale jest po prostu łatwiejsze. No, to również ułatwia znalezienie tych, którzy szukają, ale to już zupełnie inna beczka. Tak czy inaczej, powodzenia. Money, help, I found myself. Hollis, grupa Tok Tok, It's My Life. Za 23,5 minuty godzina 18. Ciekawe miejsca, ciekawe rzeczy w audycji Trzymaj z Trójką. No mamy, proszę Państwa, nową atrakcję turystyczną. Znowu nie trzeba się jakoś specjalnie daleko wybierać. Za to trzeba się śpieszyć, żeby zaliczyć, bo atrakcja wydaje się być mocno tymczasowa, no ale po kolei. Na ulicy Legionów w Łodzi jest remont, wszystko rozgrzebane, rozkopane. Było, mimo fatalnej pogody, ekipa budowlana leje beton, no ale pogoda to nie jedyna przeszkoda. Jest też zaparkowany samochód. No ale to też drobiazg. Pojawił się film, na którym widać, jak ekipa remontowa przykrywa plandeką zaparkowane auto. Pojazd został też otoczony szalunkiem z desek, który miał go oddzielić od wylewanego betonu. No drogowcy wzięli po prostu sprawy w swoje ręce i sprawnie opakowali auto. Starannie wylali również beton, uniemożliwiając usunięcie zaparkowanego auta. Zapewne jak podłoże zwiąże i zgłosi się właściciel, to pojazd zostanie wydobyty. Czy na jego koszt, no to jeszcze dyskusyjne, bo trwają dyskusje, czy ten pojazd był tam zaparkowany legalnie, czy nielegalnie. No ale to podobno nie pierwszy raz, kiedy to auto dokładnie utrudnia prace budowlane. Sprawa jest w wyjaśnianiu, póki co jednak można zrobić sobie fotkę z uwięzionym samochodem, z czego przechodnie, a nawet turyści, którzy specjalnie wybrali się na Legionów w Łodzi, skwapliwie korzystają. Kiedy plączesz mi włosy, patrząc w oczy i nic nie mówiąc, dajesz siebie pół. Drugie tyle dawno już zwiedziło świat, goniąc za tym, czym nie jestem ja. Krokodyle łzy zostawiłeś mi, sąsiad znowu pyta, jak się masz. Mimo chłodnych dni we mnie wciąż się tli zapach twój. Też można powiedzieć klasyka. Kwadrans pozostał nam do godziny 18. Na koniec godziny wracamy do naszej zabaweczki, która nazywa się Muzyczna Pareczka Klasyczna. Przypomnę, to taka zabawa polegająca na sprawdzeniu trochę samego siebie i odgadnięciu po prostu, kto i co śpiewa, kto i co gra. Żaden tam konkurs, żadne kto pierwszy, ten lepszy. Proszę się po prostu zabawić z nami, tak dla własnej satysfakcji. To są utwory, które Państwo doskonale znają, rozpoznają zawsze i wszędzie, dlatego nawet ich nie zapowiadamy. My po prostu gramy, Państwo po prostu odgadują. Dwa klasyki przed nami. Najpierw polski, potem zagraniczny. Zmęczeni życiem bez celu, jak rzeczy krążą z kąta w kąt. W rutynie ginie nadzieja, odmienić sam się nie chce los. Zawsze będzie mało, czegoś ciągle brak. O nie, to nie jest tak. Jeszcze wierzę, wierzę w lepszych nas. Jakiś sens to ma. Jeszcze wierzę, wierzę w lepszy świat. Może to coś da. Zamali, żeby podskoczyć, z niemocy wyrwać się na krok. Zasłabi, by spojrzeć w oczy tym, którzy nietykalni są. Żal i obojętność dobrze mają się. O nie, nie jest tak źle. Może to coś. Program Trzeci Polskiego Radia. Klasyczna, sprawdzam, proszę bardzo. Nick Kershaw, Wouldn't It Be Good, to przed chwilą, a wcześniej byli bracia cugowscy. Wierzę w lepszy świat. Ogromne koło krążę po niebie płynącym w czas.